السلام عليكم ورحمة الله. باقي نقولين دين يوم يوم قريش الجيني دين زيارة جناولو شرف يسرين بتدو نقولين دين درال نيو إن أحمد جاي ak alhaji mohammed diop ngi ndokel kilifa yoyu di ndokel lalé mbolo mit ndax ab ba ab dafa sori te yag ñanga na lendeum te rab yu ay moy te fess bel te ken ci nun amul arma mba galaj kenn ci ñun amul ngannaay mba galaj bu mëna jëfënte ak jaraatu yalla kenn am galaj mba ngannaay bu mëna jëfënte ak jaraatu yalla kenn jam am kon ak mu tall bu toll ni ak di ko kewer ak ñaar di ay sané nek bis ku ko ñurukulu ba téraat ci ciat la nga dalé woon bur bi la sam guñu la amé nga ko alhamdullilah gu beer wër wi daw lañu togon fi togé fi ni lañu waxon jébal yalla ci kumpele woon ni ko aliin wax ani nak amna lu mu nu nangul budul lepit lolou nak ci la nuy rafete ndior bolé kok ngor defena la ca defit nangu won nok ndax li ni fi waxon daw fi aljana ng ci won ak fanu guddak suturat jammat yu deme nonu waye li delu ci wat di luñu nangu moy bolé won nañ ci fekke dewen dewen ngi li nangu lolou nak man na nangu walé la ca def xala bi wax na deug ni bax na lol bi ci liyé yépp mba mbolo yépp amna mbolo mu upp mi nan dañ ko jekk nañu togué dañ ko rafet lañu togué waye amul kenn ku am xamem ci ci mbolo moma ba difa ñaan lu ku ne ci suuf mbolo bo xamé nak lu mu xumbu xumbu ak lu mu jekk jekk ak lu mu rafet rafet amul xamem tefi ne len ñaanal len sama niw mama mbolo ku ci dug jep ngir natuk yalla xamna yaang ci mbolo mu sempalé mbolo mu sempal moy bu jugé tas tas tas tas tas mbolo mu am solo moy bu gene jugé malaaka yi def sunu guddi daw gi ku yeron sunu bit sepp dewen sunu bit sepp daw bino defal yalla so ca fekke guddi gi mudi poids yu bari ci alakhirah kon nak ku setanani mawlud deja ku ko deg da nga nan koku de yalla man nako yeurum ko fa joge febar dañ nan te jang yele joge rek febar mara day tal amna yeneen dajje yo xamne ku tebe lo lambo won lambo baxit tudde fa nga de dina dogi naw ndax du yep jotaaye neex ci borom bi dafa am yu mu bëgg ak yu mu bëggul yu mu bëggul nit ñe deugar bopp way wax nako bañu degg ci sentu ci lepp ci ngariñ mba lu ni lu niro ak lu sap ta boko ñame mu leet mba lu xene mu lo xamni biir ba baaxul ci la shaytané naxé nit ñi bañu ñemeñ ko di sheikh lu yi ci def nga mbolo mo xamné balan ca dugg ñak ci lepp doora tab te do fa jëlé ci wa tiyaba te ko watul man nga fa jele safani tiyaba ko watul oruma ak mbolo mu ken lajul ken pat muna yang te worna mané bo fa jele wul tiyaba yi do fa jele bakar bu beul fefe bañu diko bukante bi na ngap bari tax ak setané do ngala de gattu xeru nit waru la tolno waaw mbolo mo xamne dañuy ñongal fa lañuy xewal ne lañuy xewal ba tax ñu def mbolo dañ koy ñongal ba bëpp duko mëna seen ñu dimbandiko ay ponkal yuy dégaasé ku joxewul dara ba do mëna gis ngay buxanta dafa dal riir fa nga ñak sulu dooru dugg nga genn ñu bindal la bakkar gattu xaluk doom adama ne fekk ku dé fekké ci ko xamne day dé war la tollu non di sa klaw na mom kay yalla nu yalla musul ci mom setané dafa bari doole rek waye kon neneen mana am nudul ni mom waxna ko ba tay lo gem gem sirri loko doy lo doy lo bëss bu le meddo de rek nga deñ ci mom da nga nan ki dal mo meuna wax lu ko neex deug deug deug deug deug deug lolou ngay wax ba bobu ma wax mu gatt lol fess nop waxe nop dug xol muy de tutina gattena ko tul ñaari mool ci bind neexa waxit ci lammi waye lu reey la xam nga ni muy def ni da koy wéx ba mu wéx mu yaq ko ba mu ay mu tass ko ni jakar bu yaq yobbu ko fu kenn nekkul ku ko ëpp doole fu xam leppam ñu taak ma ko koy dé ku mu woor ne dina la dax ba la nit di bëgg bëgg boppam bu la nit ne do dé nga denc mom so doxé ginnaw kañ am lu la mëna këf ba lepp lu mëna di mëne ko dem ci suuf nga diko du moyu du ñuuxu koy ga ñaaté ko dem ci suuf sa na fit na ñep dem fit na gënu ci nit ci bu kenn mënu la wallu bi ak bu kenn fañu la wallu bi sa am ci fit na yu kenn mënu la wallu am na ci yu kenn fañu la wallu fit na ba mel kenn mënu ko wallu fit na bis pinte kenn fañu ko wallu li kulli min min yawmi sin sa'an yukhni ko nakay lu gubu reey bi di mustafa nga xamne mu ngi melni mew ci posa ba mu ngi melni am mu ngi melni galas ci lay tak non la nabi mel gis na je fakalaw na khairu juk yalla lako yalla yombal gis na ci tire ndaw su beug mustafa ci waxam boba nabi ngey dul bu xeye defaru ba jek dem deju ci palaasam di deglu wax ben xal lu goor nak bu bëgg ndaw ci bëgg gis kanam gi namu mel te arab dañuy mur sen kanam jëm ko jëm munu ko gis mu teeru ko bes naka yow tosor nga sanki aw fi munako ci nabi la jëm munako lo ci bu nako sopp ko rek ak bëgg deggi wax munako ci ormam dem sa sopp deggalak mom sa ormay mustafa ñeel sa barka bi ma gis sa kanam moy ñi muro ndaw sa ne ko goomu or ma kuma ci giñal loo ma sant ma def ko uñi kanam ba foog loxoom te ci sa këna ba nii ndaw sa kafak moom bàyyi ka ndaw si def xol ba yàqu nag ci li ko waa ji def loo mu retourne nettali ko jëkkëram ne ko sànq bi may dem ci Moustapha ngir sopp ko am na ku ma doxalee laaj ma ci or maam lu ma ko defal sama xol yàqu na ci mu ne ko lan la mu ne ko sama xar kanam bi la laaji gis ba wan naa ko mu ne ko ma laaji ko nabi boobu mu ngi dund de wax ko nabi nabi ne ko bu dee dëgg ci moom de lor lu ci am ñàkk gee dëgg ma jaaxal waaye demal kër ga nga taal sa fuur ba mu tàkk nga oo ko ne ko ci ormay Moustapha duggal ci fuur bi nabi nga waaja dem taal fuur ba mu tàkk mo ondaw suba mu ñew nako duggal ci four bi mo nako duma dugg ci safar mo nako ci ormay mustafa dugg ci mo nako ku tudde ko ko loko tudde ma def nekki bi fof four ba ya Allah waji nak kap four ba dem ba ci nabi wax ko mo nako delu set ko mu ñew ubbi ko fek ndaw sa nga tok ci digg bi re me na mo melo Allahu Akbar Allah sa yaram aram na safara lolou téré yépp indi nañ soppa bi rek borom ibn mahayir amna safaru mo way daf né mayma docé man uhiddu li ihwalil qiyamati ubbu khamakan waye man day defaruna man borom ibn mayo yit day defaruna tit yema deg ci bis bi xama ko préparé lu tit waye man préparé nako xama safara wuy lakela xama malaku yi xebalate xama xat yi bere xama jam yi boomi waye man day paré nako lu mu ci mara do ndal ma ngi ngul lo xamni ci sama loxol chamagn kuma ci gar buma la ko dore nga yakku uhiddu paraparena boko la parapare parapare ci sa bop la gennu la paraparel nak daf la genn am fu mu jëm ci lasim le ki dafa def taadiya fael bu djeg bu dalgate day outil maf'al bu de fael lasim du genn ki ko def kon parapare ak paraparel bokul uhiddu bobu ñung koy fiire paraparel na ñu ne lo paraparel mu ne li ihwalil qiyamati titi bes pinci paraparel na ko ñu ne ko loko paraparel mu ne ubbo ho sopp ne amul sama dala ya ya ya tele muhammad sallallahu alaihi wasallam amul sama dala sami sapa yalla muhammad dedet la wax ba abe dama ndal sami safa kan yanan dedet la wax ba abe dama ndal sami safa dama ndal ilin gud aha abe dama ndal sami safa kan lin mom li gogu ci arab foko fek borom day laaj abe dama ndal sami safa dama ndal laaj na ñaar la laaj gu borom di weddi lamuy laaj mba muy deggal lamuy laaj abe dama ndal sami safa jal mak so amé mbaxana ma abal ko te malako mayon nga bañ abe dama ndal sami safa jal mak suma la na xana du malako mayon laaju mala abe dama ndal sami safa jal mak yaalin gud xana du mbaxana mi malako mayonati abe dama ndal sami safa yaalla muhammad gogul laaj bokul ak fo jele sa mbaxana mi abe dama ndal sami safa fo jele sa mbaxana mi borom day laaj tonto abe dama ndal sami safa jal mak yaalla waye xana du malako mayonati koku soxla wala tonto borom abe dama ndal sami safa koku lañuy wax istifham takhriri abe dama ndal sami safa jal mak istifham tankiri abe dama ndal sami safa borom abram ibn mahayib nak day laaj abe dama ndal sami safa gennewul ci laaj bi magat ndaw goor ak jigen abe dama ndal sami safa ko am tontu te ñimay ko tontu laaj bi abe dama ndal sami safa lamb ma nge laayi ku meena tontu na wax amiru bi man bil hasabi safal day laaj ndax amna kenn ci yonenté yu ku niro doomi abdullah ji la amiru bi man bil hasabi safal waxuma mbinde fi de kon day gudd amiru bi man bil hasabi safal waxuma julit yepp kon mu gudd amiru bi man bil hasabi safal xebna lawliya wi day gudd amiru bi man bil hasabi safal waxuma ak lambiya wi kon mu gudd amiru bi man bil hasabi safal sanji ñooñu lay laaj amiru bi man bil hasabi safal 290,984,000 la yalla amiru bi man bil hasabi safal yalla 124,000 ay superieur ñooñu amiru bi man bil hasabi safal 124,313 sen superieur amiru bi man bil hasabi safal 313 la yu sept ñoy sen superieur amiru bi man bil hasabi safal ñoy mustafa ay sen superieur amiru bi man bil hasabi safal mustafa mom lay laaj ku ñeel ku ko ñeel ñok mom amiru bi man bil hasabi safal ey deg na as li ngay wax ak li ngay xalaat du nonu amiru bi man bil hasabi safal mbadu mam adama nga bëgg tuddu amiru bi man bil hasabi safal ma ko ku nabi du moromam de amiru bi man bil hasabi safal moko jur waye du moromam amiru bi man bil hasabi safal lagal adama ko ba mu muti fié amiru bi man bil hasabi safal pour yalla tek ko dolen pini ko amiru bi man bil hasabi safal ko ko xettali bu mu genn ci pini boba amiru bi man bil hasabi safal adama julli wol orul amiru bi man bil hasabi safal adama jaru jangul alquran amiru bi man bil hasabi safal adama sare khawul sikarul amiru bi man bil hasabi safal khairat ñu ne ko aljana ngok dekkel amiru bi man bil hasabi safal uskun anta wa sawjaka aljannata fa kula minha aitu sihtuma wa irik wa la takhraba fi sajrata fa takuna min amiru bi man bil hasabi safal jalla kyalin gajana ngi pour popol amiru bi man bil hasabi safal popol bu fatiga la ko dencelitam amiru bi man bil hasabi safal fi yow ken rek sang def dara amiru bi man bil hasabi safal lekkal droite gauche amiru bi man bil hasabi safal lekkal gude ak becce amiru bi man bil hasabi safal garab gula neex endol amiru bi man bil hasabi safal tax mu la neex fananal amiru bi man bil hasabi safal way rek garab gi bu ko lar amiru bi man bil hasabi safal adama jumba yak garab amiru bi man bil hasabi safal deysan ñu wacc ko aljana amiru bi man bil hasabi safal deysan bi yow aalamu salon lepp amiru bi man bil hasabi safal ana man naaw amiru bi man bil hasabi safal ko du ma ndek jimma ju may boromam amiru bi man bil hasabi safal ko man naaw tuwe jannaaw amiru bi man bil hasabi safal ko lo ko ala wacc ci bir su amiru bi man bil hasabi safal ala dal fu ken xamul adama dal fu ken xamul amiru bi man bil hasabi safal ngol makka soppe ko leer amiru bi man bil hasabi safal tap mam adama ci allu inde ba amiru bi man bil hasabi safal adama ngay ser xet amiru bi man bil hasabi safal xif lol musul xif amiru bi man bil hasabi safal ñakamar lol musuko dal amiru bi man bil hasabi safal nabi laj ko luy sa motif amiru bi man bil hasabi safal jere jef yalla yalla wone ci malani aljanna amiru bi man bil hasabi safal sumé kul nga ko jere sumé kul amiru bi man bil hasabi safal malani aljanna do rap yalla ci yalla jaw amiru bi man bil hasabi safal mam adama dey mustafa la ka dal amiru bi man bil hasabi safal mustafa am lu musa adama amiru bi man bil hasabi safal girom ñaari wer amiru bi man bil hasabi safal girom ñaari fan amiru bi man bil hasabi safal girom ñaari waxtu amiru bi man bil hasabi safal adama mokal badia amiru bi man bil hasabi safal wacce ko mam yalla amiru bi man bil hasabi safal yalla ne ko def nga ak sama soppe de amiru bi man bil hasabi safal rabbi def ko ne mo loy def fi ni rabbana amiru bi man bil hasabi safal loy def fi xana xamul baat yi boko waxe lo def yalla mu bal la mu ne ko lal la mu ne ko ne rabbana zalamna انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا امير من بلا سمع صفا ما دام دوركم مام يالله امير من بلا سمع صفا nabi ne ko sunu borom ne ko jegal na la adiru siman bila sabin safa gis nga ak sama soppe adiru siman bila sabin safa suma la delo tay aljana ko jegal gu du wer adiru siman bila sabin safa sokku yak ko jamar ji toña atma adiru siman bila sabin safa ñen jur ñeneen ngeen and ak ñom toñ ma adiru siman bila sabin safa ñoo jur ñeneen ñoña jur ñeneen ngeen toñ ma adiru siman bila sabin safa ñen toñ ma ci biti Abiru siman bila sabin safa ko len dugal len aljana Abiru siman bila sabin safa kom ci bir nga ma toñe won ma genné la Abiru siman bila sabin safa koñ ma ci biti yak ci set yef ma dugalat Abiru siman bila sabin safa da xamne ki nga gisee ku gisee mom sa dara do suma ko Abiru siman bila sabin safa kon bul indi mam adama nabi du moromam Abiru siman bila sabin safa kon nak bul may indi mukk yonte yalla yusufa Abiru siman bila sabin safa ko mo detelo ci kurma la mu gaw gaw mustafa la nga fek abiru siman bila sabin safa nabi na mam adama ca ñay ba abiru siman bila sabin safa nena mak yusuf ca bir khuntam abiru siman bila sabin safa nena mak ibrahim ca bir safara abiru siman bila sabin safa nena mak nuyin ci bir jeen ci balak ba Abiru siman bila sabin safa mak yunus ci bir jeen wa abiru siman bila sabin safa ko muy detelo Abiru siman bila sabin safa ni la ko aw tek ko ci wetu mustafa Abiru siman bila sabin safa bu ngana la tane bi'an bi mahasa wa hum la yasrun Abiru siman bila sabin safa boko dom baye yaye sami ci kuntuma Abiru siman bila sabin safa ko muy deji ci kuntuma fa la fek mustafa Abiru siman bila sabin safa bu ngana li mala wa Abiru siman bila sabin safa da jinne la netti ko sa bokk yi Abiru siman bila sabin safa kon bul naw yusuf ba tek ko ci wetu mustafa Abiru siman bila sabin safa may la kenen ko xam ci gay Abiru siman bila sabin safa ko do noy nde bu ko tudde Abiru siman bila sabin safa ko ci yonu tay walay ko ca gal ga Abiru siman bila sabin safa ko rabbi la to sang bi ala ali mer ki fi na bayara Abiru siman bila sabin safa kenen to sorum yedi la yibade ka wala ya li dina fajiran kafara Abiru siman bila sabin safa yalla nako fasnel fulka de yuna wa amrna fi sa jamrna wa farsa noli fasu ka min kulli so jeni sene wala kalam ka ba khali khalu minni wala to khali Abiru da yalla man bila sabin safa ko mu dugge ca gal ga gal ga daw Abiru siman bila sabin safa gal ga daw mu ko akal Abiru siman bila sabin safa abal andek nit ñepp Abiru siman bila sabin safa ga gal gi ba di koy dawal lañ ko wax Abiru siman bila sabin safa borom bi def ko ne bismillah mushriha Abiru siman bila sabin safa ya tajri fil bahri kal mawj Abiru siman bila sabin safa ya tajri fil mawj kal jibal Abiru siman bila sabin safa mu tite xamul fu muy te Abiru siman bila sabin safa lo kon ci na jent bi nako bul fenk ci mukk Abiru siman bila sabin safa ne dut wer bi nako bul fenk xat Abiru siman bila sabin safa na sama no yor ci ndox sotti ko yep Abiru siman bila sabin safa ku ful wana so ci dara tan gëxal li nga yor Abiru siman bila sabin safa sama ndi sotti ndox mu ñuul kokku Abiru siman bila sabin safa ko ndox mu wex tal Abiru siman bila sabin safa afaman buma yalla limiti wul won dina la gëx ndox ba ci ar Abiru siman bila sabin safa afaman nan fofu buma yalla limiti won dina sotti ndox ba tax safa Abiru siman bila sabin safa taxi miru Abiru siman bila sabin safa rab yu muru Abiru siman bila sabin safa babu yu dama da may de Abiru siman bila sabin safa dol makka dogale yonti yalla no Abiru siman bila sabin safa ko teranal gali ci ju uti Abiru siman bila sabin safa xamal koy teral Abiru siman bila sabin safa ko fekkar di ko dawal koy teral Abiru siman bila sabin safa bismillah mu jere ha Abiru siman bila sabin safa bismillah sabin safa bismillah mu se ha siman bila sabin safa ya rabbi la khafur rahim siman bila sabin safa kon yon ci yalla noy du borom mi waji Abiru siman bila sabin safa ko ko lay ko dal da Abiru siman bila sabin safa ayo fekkal ci Musa la dem Abiru siman bila sabin safa limi ni garat Mustafa Abiru siman bila sabin safa dañ ko tonki amale ci geej Abiru siman bila sabin safa yow na wor ko kap ko wak Abiru siman bila sabin safa ken ko balla ngam jëm geej geej Abiru siman bila sabin safa fek soldaram yi ci geej ji amul moy Abiru siman bila sabin safa dina ko dalu mudur ko Abiru siman bila sabin safa نال مدركو يا حبر سمان بلا سبن صبا نال مدركو يا حبر سمان بلا سبن صبا قرنان انما يا ربي سيديني حبر سمان بلا سبن صبا جايكو كن جيغن حبر سمان بلا سبن صبا ترات دي كو نيوخو نان ساكل فخي حبر سمان بلا سبن صبا دارجي باكس ادنا توكي حبر سمان بلا سبن صبا نيبتاي نو على كونديم يالا لو يوني حبر سمان بلا سبن صبا كنتونتونان كالا manu la nek ina ma he andana man rab sama borom sa yadini khaset na ma abira man bil hasam yasaba firawna to te jem ci musa akhiru siman bil hasam yasaba musa sasjigi abira man bil hasam yasaba adam yebbi salim akhiru siman bil hasam yasaba tebba ngor nan duñ ma dab abira siman bil hasam yasaba mu ñew jibril do ra daw ñu romboko abira siman bil hasam yasaba ko yidru bi asa kal bahra abira siman bil hasam yasaba yeb fi nga yor dor ko ci geej Abiru siman bil hasam yasaba mujayu dor yeb mi ci geej Abiru siman bil hasam yasaba yalna la yalla wad ci mala nga jeme yeb jaay ko ni lay janto ba nga langan abiru siman bil hasam yasaba musa gawar ganga se ci geej abiru siman bil hasam yasaba be san geej ganga ganax diko sammi abiru siman bil hasam yasaba musa ne nga fi ko dor ko ci geej abiru siman bil hasam yasaba geej na fontu ko abiru siman bil hasam yasaba rawna qata barakatiku abiru siman bil hasam yasaba kayna ko enala mudiruko mar bil hasam yasaba yalla yalla do chamala na jana ya abiru siman bil hasam yasaba o ci jule di yeb jaay rasulillah abiru siman bil hasam yasaba bu jaay yeb won dor ko ci geej abiru siman bil hasam yasaba geej na xan ci tanke abiru siman bil hasam yasaba rawna qarat jam ci mom abiru siman bil hasam yasaba ayna ko yoy na la mudruko abiru siman bil hasam yasaba yalla yalla do borom ci mala na jana ya abiru siman bil hasam yasaba oddi ci julli yeb jaay rasulillah abiru siman bil hasam yasaba ndeesan musa ngi taxaw ci geej gi abiru siman bil hasam yasaba siange jab jabi abiru siman bil hasam yasaba raw nan ko sekkatel abiru siman bil hasam yasaba yalla yalla do borom ci sura jana ya abiru siman bil hasam yasaba ko wala ken man ko ko abiru siman bil hasam yasaba mu xab yeb yu do ci geej gi abiru siman bil hasam yasaba gor yeb yu ci geej gi abiru siman bil hasam yasaba geej gi bañu du ko faale abiru siman bil hasam yasaba geej gi bañu du ko faale abiru siman bil hasam yasaba geej janga fuur ci tank naru gor yeb abiru siman bil hasam yasaba malaakal maut yi len di dey di xaar ndigal abiru siman bil hasam yasaba ne tan muslim med abiru siman bil hasam yasaba sun baram dogal ci bu mo sangé dor yeb wa abiru siman bil hasam yasaba ngay dor yeb wa abiru siman bil hasam yasaba amul ben ben moya bu mu meuna ja abiru siman bil hasam yasaba ngay sang ci rawna ngay jabal di ñew abiru siman bil hasam yasaba gaaya ngi nan musa ina la mudru ko abiru siman bil hasam yasaba mu ngi nan ko ina la mudru ko abiru siman bil hasam yasaba mu nan dede ina ma rabbi sayyidini abiru siman bil hasam yasaba ngay sang ben ko sekkatele abiru siman bil hasam yasaba jibril nako idrit da fa kal bahra abiru siman bil hasam yasaba dooral yeb ni ci geej ci abiru siman bil hasam yasaba mu jaayu dool yeb ni ci geej ci abiru siman bil hasam yasaba geej ci bagn du xar abiru siman bil hasam yasaba geej ci bagn du xar abiru siman bil hasam yasaba du gaare mu dooral yeb ni ci geej ci abiru siman bil hasam yasaba geej ci nakh rek san ci tanke abiru siman bil hasam yasaba jibril door ko wax ne ko abiru siman bil hasam yasaba ey bu fermal soldar yi abiru siman bil hasam yasaba ngali tax kom jil ci gantuna abiru siman bil hasam yasaba yalla joxe men digal kon le fi def abiru siman bil hasam yasaba salli ala al mukhtar salli ala abiru siman bil hasam yasaba jil ci ne di fet abiru siman bil hasam yasaba mu gara wax na allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad nga ngas yappi نكتو جي جتا القرآن فان صلاحات فكانو كل فرق كالتعود العظيم وفرحة سنة العظيم يا man bi ha sama ngi sappo ma ndax ñeew nga kenn ci groupe bobu ku niro Mustafa akhir ci man bi ha sama ngi sappo ma bëgg yeen ñepp ngeen ne dede Mm-hmm.